Hola, bon dia. Dimarts s'ha llevat amb un ambient una mica més fred. Aquesta nit ens ha fet força fresca cap a les valls fondalades del Pirineu, sobretot. Esperem per un dia una mica més estable que no pas ahir. Ahir recordem que a partir del migdia van proliferar els ruixats, van anar circulant des del Pirineu cap al sector del Pla i l'Altiplà Central. 7 litres per metre quadrat, aquest màxim a les Borges Blanques, a les Garrigues. En van caure dos a Guissona, 1 litre per metre quadrat al Coll de Nargó. I avui esperem això, un dia més tranquil, molt de sol aquest matí, nuvolades a partir del migdia tarda en punts de muntanya. Com molt podrien descarregar alguna gotellada, algun ruixat molt isolat, menys probable però que no pas ahir. I el més notable, avui les temperatures podran pujar un graó respecte a les d'ahir, màximes entre 1 i 3 graus superiors. Per tant, ja esperem aquest migdia registres màxims propers als 20 graus en moltes valls del Pirineu.